Prosto w mózg trafia, jak rosyjska mafia. Lud Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa. To demagogia, wraca czas zabić skurwysynów. Mikrofon to skalpel, ryn to sztazy chirur. Zwykły, tani wyrób, pamiątka PRL-u. Naprzeciw kontra buldożerów, teraz świat z operu i hera. Zna burdelu wciera, hak do celu wewnątrz okazicieli w chmielu. Szczepia welur w genach strach, wiesz, znam takiego durnia, co puścił narzeczoną na kirę do hamburga. Za tyle to ta kurwa, zawinie kota z dupska. Co boli prawda w uszach, uczy ból. Ja kurwie nie ufać, dupy krój, puty twój. Lepiej ziom nie skruszaj, przepiek grom Zeusa prosto w klatę. To całe nasze życie gówno warte razem z batem. Odpal wachę, kopsaj patent na obcej blasze. Poddam do dna konta zasięg, dobra ognia luz na trasie. Gaz na blacie, dla jednych okazyjnie, dla drugich jest to fachem. Ich ping Polakiem, suki synie łapiesz. Nieważne co na głowie nosisz, myckę czy turban. W co wierzysz, gdzie robisz, co jesz i jak chcesz się ubrać. Gdzie chodzisz, co ruchasz, na jakich suburbiach. Jak widzisz tylko siebie, to reszty nie podkurwiaj. Nieważne co na głowie nosisz, myckę czy turban. W co wierzysz, gdzie robisz, co jesz i jak chcesz się ubrać. Gdzie chodzisz, co ruchasz, na jakich suburbiach. Jak widzisz tylko siebie, to reszty nie podkurwiaj. Barbary i Marka, zamiast fanfar falstart. Miał być szampan, jak na tamte czasy lampka. Mówiła mi matka, wybrano setki imion człowiek, powiem prawdę. Miałem być dziewczyną, Ada, znam jedną, choć przesadza z kokainą. Co do tego mam pewność, bo jarają funky pilą, skanki kino w formie blan, z masturbiną wiatr jak Scarlett przeminął. Rzeź po diable nam przyszło, z amfetaminą w gardle. Poznać wiedzę wykładnie, trzeba być nastolatkiem. Jak jest? Fatalnie, a jak miało być? Na twarzach wstyd, powtarza rytm o darach i przepaściach, by w końcu nastał nasz czas. Brak rozsądku, cały świat i jego farsa. Nieważne co na głowie nosisz, myckę czy turban. W co wierzysz, gdzie robisz, co jesz i jak chcesz się ubrać. Gdzie chodzisz, co ruchasz, na jakich suburbiach. Jak widzisz tylko siebie, to reszty nie podkurwiaj. Nieważne co na głowie nosisz, myckę czy turban. W co wierzysz, gdzie robisz, co jesz i jak chcesz się ubrać. Gdzie chodzisz, co ruchasz, na jakich suburbiach. Jak widzisz tylko siebie, to reszty nie podkurwiaj. Bum, ba, nie macie, jestem drugi. Kluby grubych uzi zgubi hajs. Ten co ubił lubię stróży, wystarczy ręce umyć u nich. Gubisz kuzyn zaszczyt, w sensie gubisz umysł, druid kusi, sake suszy, raczej sushi. Nawpierdalaj się, aż się zakrztusisz. To jest prawdy dzwon, to jest prawdy gong. Błąd, blot, sytuacji spod. Nieszczęśliwe gwiazdy, gość brą się. Od psów pierdol za konopie, wszak to i to kopie. Choć jedno nie przyjmuje kopert, trzymasz Mr. Proper. Za 3 złote na godzinę, za tyle nie stałbym przy gilotynie. Kasują z lewych MC raz na tydzień. Ziom, wolę skroń swą wystawić przez szyber. Co jest wstydem, to że kocham ten teren. Dla jednych jestem ziom, dla drugich złodziejów, tobie ten ma wiedzieć. A co? Się nie interes, szanuj zieleń. Na zawsze jedna miłość, Czesław Niemen. 2004, ten kraj jest moim niebem. Aha! Nieważne co na głowie nosisz, myckę czy turban. W co wierzysz, gdzie robisz, co jesz i jak chcesz się ubrać. Gdzie chodzisz, co ruchasz, na jakich suburbiach. Jak widzisz tylko siebie, to reszty nie podkurwiaj. Nieważne co na głowie nosisz, myckę czy turban. W co wierzysz, gdzie robisz, co jesz i jak chcesz się ubrać. Gdzie chodzisz, co ruchasz, na jakich suburbiach. Jak widzisz tylko siebie, to reszty nie podkurwiaj.